Robert. 100 éve nem voltunk ilyen erősek. Ez itt a három dühös ember, méghozzá csütörtökön a heti utolsó friss adásunk, ugye pénteken mindig best of-val jövünk. Azért mondom, hogy 100 éve nem voltunk ilyen erősek, mert utoljára tegnap voltunk ilyen erősek, akkor is Puzsér Robi volt a vendég, esküdtünk. Elmondod, Viktor, hogy kerülök ide? Elmondom, úgy kerülsz ide, de ez furcsán fog hangzani az én számból, hogy ki akarod fejezni azt, hogy a projektünk és a személyünk iránt némi elkötelezettség van benned, és ezt támogatod. Magam sem mondhattam volna ennél pontosabban. Meg egy kis zsarolás. Tehát ez egy idézet egyébként Puzsér Roberttől tegnapról, de nem ezt az idézetet fogjuk értékelni, amit nyilván a Kultúrpanteon falára írnánk fel. Ez az idézet, ez szerintem 3-5-ös tér. Igen. Úgyhogy akkor mondom azt, ami miatt a beköszönésemben azt mondtam, hogy 100 éve nem voltunk ilyen erősek. Orbán Viktor, 100 éve nem volt ilyen erős a magyar diplomácia. Robi? Ez a mondás... De mit mondtál rá? Rohadt jól hangzik. Hova teszed? Én erre egy 2-est adtam, vagyis kultúrbörtönben a helye. Ez az idézet, ez remekül hangzik, ha bárki mondja Orbán Viktorról és az orbáni diplomáciáról, de amikor Orbán Viktor mondja ezt, akkor ez semmi más nem leplez le, mint Orbán Viktornak a bizonytalanságát, az önbizalom hiányát. De semmilyen is ezt mondja, várjál. De ő is a kormány. Ja. Ő is a kormány. Tehát amikor a kormány mondja magáról, hogy ez egy nagyon jó kormány, az kínos. Az világnyomorultsága. A dolog, és ez egy kulturális norma, amit jó esetben az ember otthon a szüleitől eltanul, hogy nem dicsérjük magunkat. Tehát nem mondjuk azt, hogy én egy nagyon okos ember vagyok, én egy nagyon jó rádiós vagyok, én egy kimagasló intellektus vagyok, hanem az akkor menőség, meg dicsőség, ha mások dicsérik az embert, de aki saját magát dicséri, az nyomorúság. Szerénységet vársz el. De van az a pont, ahol már nem tudsz szerény lenni. Amikor és szerintem már átlépte ezt a pontot. Igen. Tehát amikor már sorban jönnek a sikerek egymás utánban, most azt hiszed komolyan beszélek, úgy nézem rám, Jézus Mária. Szóval nem, de hogy ezt érezni kéne, hogy most Orbán Viktor elért egy hatalmas sikert, akkor ilyenkor mondjuk a Csepregi Éva szólaljon meg, vagy a Nagy Feró szólaljon meg. Hát amikor Orbán Viktort kell dicsérni, vagy a Szörényi Levente szólaljon meg, és mondja azt, hogy soha nem volt ilyen erős a magyar diplomácia. És akkor Orbán Viktorra nem veti az önelégültségnek, meg az önmaga veretésének a hamiskás fényét. Szóval, hogy ez minden dicséret jó, ha téged illet, és semmilyen dicséret nem jó, ha magadat illeted vele. Ez olyan kulturális abszolút, alap kéne, hogy legyen. Igaz. Ez tökre de az nekem, alap. Robi, nekem az tetszik nagyon, amit mondtál, és én látom is ezt a PhD munkát. Csepregi Éva, Nagy Feró, az előző 100 év magyar diplomáciája. Ez egy közös dal. Ez egy PhD munka, aminek a vége az, hogy hát nincs mit tenni, megállapítjuk, hogy sosem volt még ennyire jó az előző 100 évben legalábbis a magyar diplomácia, mint most. Erre fut ki. Jó. De ez egy 150 oldalas tanulmány Nagy Feró és Csepregi Éva szókészletével. De még ha Géfodor Gábor mondja, vagy Békés Márton mondja, vagy Demeter Szilárd mondja, még azt mondom, hogy ezek a figurák, bár 1000 szállal kötődnek az állampárthoz, mégsem a miniszterek, meg a miniszterelnök, hát mégiscsak, értenek, valamit konyítanak a tárgyhoz, és mégsem magukat dicsérik ilyenkor, hanem mégiscsak a gazdájukat. De amikor a gazda saját magát dicséri, az roppant kínos. Hát nem gondoltam volna, hogy ez lesz a legkomolyabb problémád vele, egyébként nálam is börtön, és Viktornál is mind a hárman ezt kultúrbörtönbe küldjük. Amikor valaki arról beszél, hogy mi mennyire erősek vagyunk diplomáciailag, erre vereti, akkor én egy picit megijedek. Mert tök jó, ha itthon rendben vannak a dolgok, akkor lehet ezzel arcoskodni, de ha nem tudja azt mondani, hogy itthon jólét van, vagy lesz, ugye mondjuk 2025-től ugye elindulunk majd fölfelé, de a jelen pillanattal kapcsolatban nem tud olyasmit megfogalmazni, hogy egyébként ne aggódjunk, mert hogy minden oké lesz, akkor azért egy picit elbizonytalanodom, tehát inkább ne beszélne ezekről, és akkor nem érezném azt, hogy itt most port hint éppen a szemünkbe. És még két dolgot megjegyeznék, hogyha tényleg ekkora királyok vagyunk, és mi fújjuk a passzát szelet, akkor miért van az, hogyha a Németország gazdasága egy picit megbotlik, megbicsaklik, akkor mi is féltérdre kényszerülünk? Tehát mi ez a kitettség, akkor ha minden úgy történik, ahogy jó, de ahogy csak a diplomáciáról beszél, Orbán Viktor. A gazdaságról nem, igen, mondta, hogy 100 év legjobb. Azt régebben mondta, hogy az előző 100 év legjobb 10 évén vagyunk túl, ezt mondta pár évvel ezelőtt a magyar gazdaságra. Viktor, ha ekkor, okay. De ez a világgazdaságra volt igaz valójában, persze, mint a világgazdaság tulajdonságaként a magyar gazdaságra is igaz, de ez nem a magyar gazdaság teljesítménye, hát hanem ez a világ GDP. És a másik még, hogy ha ekkora trendsetterek vagyunk, és nekünk hajbókol az egész világ, akkor talán nem okoz majd nehézséget az EU-s pénzek hazahozatala. Igen, ugye? Érdekes, ugye? Érdekes. Más a megközelítésem, és én más miatt gondolom azt, hogy a kultúrbörtönbe való ez a mondat. Egyrészt amiatt, mert ahogy én tudom, az utóbbi évek tanúsága alapján, amikor Orbán Viktor azt mondja, hogy valami magyar, akkor az alatt saját magát érti igazából. Tehát amikor azt mondta, hogy a magyar nagyvállalkozókat kell megerősíteni, akkor a saját haverjait és rokonait erősítette meg. Amikor a koronavírusnál azt mondta, hogy kanyarban előz a majd Magyarország, akkor igazából az azt jelentette, hogy az államilag támogatott barátai Mészáros Lőrinc és az ő oligarchái fognak a kanyarban előzni, és ez történt, sokkal gazdagabbak lettek, miközben a magyar lakosság elszegényedett. Hát nem. Ez a de? Nem, nem. De hogy volt egy konjunktúra mindenki. Nem. A koronavírusnál konkrétan olyan gazdagodás következett Mészáros Lőrinc számára, ami előtte példátlan volt, és azóta erősödik, mindenki és kanyarban... Mindenki kapott, Viktor, mindenki, mindenki kapott. Mindenki kapott? Ez most állt meg, igen. Persze. Ettől volt legitim Orbán Viktor. De gyerekek, mindenki ez a koronavírus óta már nem legitim. Tehát azóta tart a magyar gazdaságnak a lejtmenete. És ez is, vissza is köszön a közvéleménykutatások. Miközben az ő oligarchái előznek, folyamatosan előznek, és egyre gazdagabbak, tehát a kanyarban előzés... ez most lett probléma, igen, hogy már a kisembernek nem jut az asztalra. De a kanyarban előzést azt megint csak magára értette. És a magyar diplomáciáról is kimondta Orbán Viktor nem sokkal ezelőtt, hogy miniszterelnök központúnak kell lennie, tehát a diplomácia az szintén ő maga. A magyar diplomácia ő maga, amikor azt mondja, hogy sosem volt, vagy az előző 100 évben nem volt ilyen erős a magyar diplomácia, akkor arra érti, hogy az ő helyzete nem volt ennyire erős. Kanyarban előzök, figyeljetek, mennyire menő, kipörgetem, mennyire menő vagyok, épp előzök, figyeltek. Na, ez ecseri piacos tempó. Tehát ez... És ugyanaz, amit erről a mondatról is mondtál, a mostani idézetről, hogy én vagyok a vagáncsávó, mi vagyunk, nézd ide, és közben szinte hallott, hogy az aranyláncok csörögnek. Uh-huh. Tehát, hogy ez tényleg kulturálisan ez a szint. Na, de ehhez már szép lassan hozzászokik az ember. De a diplomácia szóról szeretnék valamit mondani ebben a mondatban. Hogy egyáltalán, amikor azt mondja Orbán Viktor, hogy az előző 100 évben, vagy 100 éve nem volt ilyen erős a magyar diplomácia, kérdezzük meg, hogy létezik-e olyan, hogy magyar diplomácia? Szijjártó Péter, aki a magyar diplomácia feje, ő diplomata-e? Azok, akik bekerültek Martonyi János eltávolítása után a magyar külügybe, azok diplomaták? Amit a magyar külügy csinál, az diplomácia? A kufárkodás? Nem, igen. És nem véletlen, nem, hogy ez a neve a minisztériumnak is, hogy külgazdasági és külügyi minisztérium. Mert itt a lényeg a külgazdaság. Tehát ez arról szól, hogy kufárkodás folyik, és a magyar pozíciókat és a magyar lehetőségeket igyekeznek a világ minden részén eladni. De ez és az neoliberális világrend. Bocsánat, igen, de ez Európa. Ez valójában egy kaszinózás zajlik. Valójában egy szerencsejáték zajlik. És nem csak nálunk. Igen, és Orbán Viktor, ezt viszont meg el kell ismerni, hogy Orbán Viktor ezúttal jól játszotta meg a zsetonjait. És ezúttal... Az amerikai választásról. Most igen, arról beszélek. Mert igen. Hogy emiatt ebben a kijelentésben, ebben a kijelentésben, amit az Orbán Viktor kijelentett magára vonatkozóan, természetesen szégyentelen, természetesen. De magára alávaló az öndicséret, meg a hencegés, de nagy igazság van. Az Egyesült Államoknak jelenleg a nyugati civilizáció első világában, tehát első világ és nyugati civilizáció közös metszetében két szövetségese van. Úgy értve, hogy hatalmon, tehát nem ellenzékben, hanem hatalmon. Ennek a Trump adminisztrációnak, ami most épülget és áll fel lassan, az egyik szövetségese itt a nyugati civilizáció és az első világon belül az Magyarország, a másik pedig Szlovákia. Csak a szépséghiba az, hogy Szlovákiában speciál egy baloldali párt a szövetségese Trumpnak, hiszen Putyinnak. És itt van egy árukapcsolás, és itt van egy elég egyértelmű összefüggés. Na most ilyen értelemben Magyarország kiemelt helyet foglal el a következő 4 év amerikai külpolitikájában. Egy nagyon előkelő helyre került Magyarország Amerika külpolitikájában, mert Trump jóformán senkire nem számíthat a nyugati világban, Orbánon és Ficon kívül. Na most a dolog úgy áll, hogy amikor Donald Trump a Kamala Harris-szel folytatott tévévitájában kétszer is megemlíti Orbán Viktornak a nevét, akkor itt Magyarország és azon belül Orbán Viktor az ország lélekszámához és az ország gazdasági erejéhez képest, meg az ország területéhez képest egy kategóriával följebb reprezentálódik. Tehát egy középhatalmi szintet foglal el, és ez igenis diplomáciai siker. Akkor is, hogyha megvetjük azt, amit Szijjártó Péter képvisel, vagy reprezentál, vagy megjelenít. Ez akkor is egy hatalmas diplomáciai siker. Tehát 14 éve van hatalman. Olyan hatalomtechnikai elemeket épített be a saját kampányába és a saját gyakorlatába, amire egyébként nem csak a Donald Trump utal, hanem itt Európában is neves politológusok mondják azt, hogy na ez valami. És nem tudott volna más ezt nevet megnevezni. Nem tudott volna mást megnevezni. Tehát amikor Kamala Harris őt a vitában azzal támadta, hogy ezen a bohócon mindenki röhög a világ politikában, meg a világ diplomáciai életében, akkor erre Donald Trump azt tudta válaszolni, hogy ott van Orbán Viktor. Ő nem nevet. Ő nem nevet, és ő a legerősebb európai vezető. Persze erre Donald Trumpnak nem ezt kellett volna válaszolnia, hanem azt kellett volna válaszolnia, hogy igen, kinevetnek. Ahogyan kinevetik a kisembert. Ahogyan kinevetik mindazokat, akik nem az elit tagjai. De majd nem nevetnek, mert a torkukra fagyasztjuk a röhögést. Ezt kellett volna válaszolni erre Donald Trumpnak. Ehelyett Donald Trump védekezni kezdett, és Orbán Viktor rántotta maga elé, hogy igenis, itt ez a nagyon erős ember, aki nagyon jóba van velem. De akárhogy is, az a tény, hogy az Egyesült Államok előző és következő elnöke, amikor azzal támadják, hogy komolyan vehetetlen, Orbán Viktorhoz menekül, ez Magyarországnak felmérhetetlenül nagy teljesítménye. Vagy akkor fogalmazunk úgy, hogy az Orbán rendszernek felmérhetetlenül nagy teljesítménye. Ne keverjük a kettőt egymással, mert nem teljesen abszolút azonos. De én ezt akarom kiemelni. Robi, ezt akarom kiemelni, hogy amikor azt mondja, hogy nem volt ilyen erős a magyar diplomácia, akkor az én megállapításom szerint egyrészt a diplomácia szót nem tudom értelmezni ma Magyarországon, mert inkább kufárkodás. De hidd el, hogy mindenhol gondolok. Ez. Mindenhol ez. Nem. Szabad kereskedelem van. De. Így játszanak. A 20. században még nem ez volt. De bocsánatot kérek, de nagyon kevés majdnem olyan ország van, ahol a külügy, a diplomácia és a külgazdaság az egy minisztérium. Tehát ilyet nagyon keveset találsz, főleg Európában, ahol ez így működik. És ez azért van, mert igazából Szijjártó Péter gazdasági érdekeket képviselbe megy, semmi más nem számít, ki is van mondva, hogy nem érték, hanem érdek alapú a külügyi tevékenységünk, a külgazdasági tevékenységünk. Az a kérdés pusztán, hogy Szijjártó Péter, amikor egyenlítői Guineába megy, meg Fülöp-szigetekre repül 181 millió forintot fizet az állam azért, hogy oda repüljön, meg visszarepüljön. Demokráciát exportál. Bocsánat, akkor kinek a gazdasági érdekeit képviseli? Magyarország gazdasági érdekeit képviseli? Vagy Magyarországon belül egy csoportnak a gazdasági érdekeit, akik azon is hogyhatók. Hát eljár valakinek az érdekében mint, is. Igen, mint akik mondjuk Orbán Viktor oligarchái. Ez egy nagyon nagy kérdés, és most nem tudjuk. Nem tudjuk, én nekem van feltételezésem, de azt tudjuk, hogy azóta emelkedett fel ennyire Szijjártó Péter a kormányhierarchián belül, amióta a 300 milliárdos lélegeztető gép bizniszt megcsinálta, ami az ország szempontjából értékét tekintve a legrosszabb biznisz volt, lehet, hogy a valaha volt, és nem az előző 100 év legrosszabb biznisz. Hát a kínai hitet mert Orbán Viktor azt képzelte, valakinek nagyon jó volt. Mert Orbán Viktor azt képzelte, hogy mostantól kezdve a lélegeztetőgép az arany. Mostantól kezdve örökké. Hát örökké. Ezekre most már mindig szükség lesz. És most mi fölhalmozzuk a rengeteg lélegeztetőgépet, és mivel gyorsak vagyunk, mivel szemfülesek vagyunk, ez a mi nagy erényünk, kiküldte Orbán Viktor a fürkészeit, akik beszerezték az összes megszerezhető lélegeztetőgépet, föltankoltunk lélegeztetőgépekről, és készültünk arra, hogy na mostantól, akinek lélegeztetőgép kell, és már a fulladás szélén áll, az megveheti tőlünk aranyárban a lélegeztetőgépet. Mert tényleg azt képzelte Orbán Viktor, hogy mostantól kezdve a járványok kora jön. Ő így, és ez van akkor, amikor egy rendszerben nincsen kontroll, és senkinek nincs megengedve, hogy azt mondja Orbán Viktor környezetében, hogy Viktor, át fogod ezt gondolva? Biztos ez? Nem lehet ezt mondani, mert ez lojalitás hiányként jelentkezne, nem pedig kompetenciaként. Igen, és onnantól kezdve az a pozíciójába kerülhet annak az embernek, aki felvett valami kompetens álláspontot. Viszont Szijjártó Péter akkor igazolta, hogy teljesen mindegy, hogy mennyire észszerűtlen egy gazdasági cselekedet, ő képes annak a végrehajtására igen hamar, és azóta állításom szerint a kormányon belül a legfontosabb emberek egyike lett, ha nem a legfontosabb. És hadd szeretnék visszautalni arra, amit Robi mondott a vitáról, hogy Orbán Viktort megemlítette kétszer Donald Trump. Ez egy nagyon nagy dolog, de megint csak azt mondom, hogy ez nem a magyar diplomáciának nagy dolog, ez Orbán Viktornak nagy dolog, mert akkor lenne nagy dolog a magyar diplomáciának, hogyha a következő éveiben a Trump adminisztráció mondjuk olyan helyzetet teremtene, hogy a magyar gazdaság profitálna abból, ami következik, már pedig a jelek szerint nagyon nem fog profitálni, mert ugye pont azt az autóipart akarja vámokat. Indonéz modell tudnánk bemutatni, igen. És azt tudnánk exportálni, hogy a gazdaságot ilyen módon lehet fellendíteni. Igen. De nem erről beszél, és a Donald Trump is másképp kezeli a nyilvánosságot. Nem a tényekről van szó, nem szakpolitikai kérdésekről, hanem azokról a mítoszokról, különböző politikai motivációkról, ami a hatalom megragadása és megtartására épül. És ezért tartja egyébként példamutatónak azt, amit ezzel a társadalommal meg tudott csinálni Orbán Viktor. Ez a Berlusconi-Putyini újfasiszta franchise szempontjából. Hát, ugye itt jön be a képbe az, ideológiai barát, de nem biztos, hogy gazdasági nem, barát lesz. De hosszabb távon, hogy a Szarai Erzsébet írta le nemrégiben, hogy az autoritár rendszerek és a neoliberalizmus soha nem látott egymásba épülése fog következni, és ez lesz a kapitalizmus új modellje. Még Európában is, mert a versenyképesség növeléséhez szükséges piaci reformokat ebben a mi térségünkben, de lehet, hogy ez majd máshol is így lesz, csak ilyen erőszakos, diktatórikus eszközökkel lehet majd megvalósítani, és így gyors változásokra lenne szükség egyébként a mi gazdasági épülésünk szempontjából is, és ez lehet, hogy tök jól passzol amúgy az Orbán Viktor. Én ezzel nem mondom azt, hogy mi épülő pályára fogunk lépni, mert rettentően kitett a mi gazdaságunk. Semmilyen tartalékunk nincsen, amivel mi magunkat ki tudnánk rángatni a kakából. De ezt azért érdemes megfontolni, és nekem van egy félelmem, amit a tegnapi adásban nem mondtam el, hogyha itt tartósan szarban lesz a haza, értve azt, hogy elfogy a pénzünk, és nem tudunk bevásárolni megfelelően az üzletekben, az nem meggyengíteni fogja a hatalmat, hanem az erős ember irányába fogunk elmoccani, aki Orbán Viktor továbbra is. Csodálatos büszkeség. Ez, hogy ilyen nagyszerű teljesítményt nyújt a magyar diplomácia, hogy ilyen virágzó lett a néhány nap alatt ilyen virágzó lett az amerikai-magyar kapcsolat. Uh-huh. Már csak az a kérdés, hogy nekünk mi jut ki ebből? Nekünk ki jut majd ebből WC-papír az egészségügyi intézmények WC-ibe? Ebből a fényes sikerből, ebből a nagyszerű amerikai-magyar kapcsolatból, ebből majd ki jut nekünk annyi, hogy időben induljanak a vonatok és ne siklódjanak ki? Mondjuk? Tehát, és itt a nagy kérdés az az, hogy akkor hát a diplomáciai siker az azért sikeres-e, mert Orbán Viktornak arra vonatkozóan van kompetenciája, de WC-papír kompetenciája, meg vasút működtetési kompetenciája nincsen. Majd ha Brüsszel fizet? Nem erről van szó. Arról van szó, hogy az ő diplomáciai sikere, az ő diplomáciai presztízse az érdekli őt, az fontos. A WC-papír az egészségügyi intézményekben, Kelet-Magyarországnak az állapota úgy általában, meg a vasúti közlekedés, az meg nem érdekli őt. Az nem érdekli őt. Az a te problémád. Hogy menjél magánegészségügyi intézménybe, és ott lesz WC-papír, majd akkor azt te kifizeted. Ha meg nem tudod kifizetni, hát Orbán Viktor nagyon sajnálja, neki más dolga van. Hasonló. A virágzó diplomáciai sikereken dolgozik. Hasonló helyzetben vagyunk, mint a kelet-magyarországiak, azok a prolik egyébként, akik az ő táborát, vagy az ő, tehát az ő szavazótáborát alkotják a legnagyobb számban, hogy már kilóg a gatyából a seggük, de akkor is ott van a fuksz a nyakukban mindig, és a mobiltelefon, nekünk ez Donald Trumpnak a barátság és Amerika barátsága, miközben a hátországban meg nincs semmi. Én kifejezésre juttatnám az egyet nem értésemet veled, Viktor. Igen? Ez itt nem fasizmus. Ez itt, ami Magyarországon zajlik, ez nem fasizmus. A fasizmus modern. A fasizmusban alkotó energiák vannak. Lehet nem egyet érteni ezeknek az energiáknak, és az energiák kivezetésének az irányával. Ez egy ásatag feudális rezsim, ami képtelen arra, hogy összeszedje magát, hogy WC-papírt intézzen a WC-be. Tudod, egy fasizmus az 3 nap alatt elintézte volna azt, amire itt 14 év kevés volt. Robi, még nem fejlődött ki teljesen. Tehát most, ha kész lesz, akkor lesz fasizmus. De egyetlen egy dolgot akarok még megjegyezni. De nem tart a kész irányába. Tehát ez nem tart a kész, 14 év elég igen, volt rá. Igen, akkor zárd le, akkor ne akarja. Elég kellett volna, hogy legyen. Csak egy dologra akarok visszautalni, amikor azt mondja Orbán Viktor, hogy 100 éve nem volt ilyen erős a magyar diplomácia, 100 éve 1924 volt, és 4 évvel voltunk Trianon után. Megegyeztünk, hogy a börtönbe juttatjuk ezt az idézetet.